wszędzie otwarta jama. Woła nawet na komendzie, a zgryła cwaniaka. Zna się na wszystkim, bijeć babaka. Kradnie, gdzie popadnie kawał cwaniaka. Nic się nie zmienia, mija i ulata. Nie ma lekarstwa na syndrom cwaniaka. Szerokie łokcie, wypięta klata. Pręży się szmata, kawał cwaniaka. Mam wielu kumpli w grodzie króla kraka. Nie zniknie, nigdy nie ciśnie na cwaniaka. Widziałem już nieraz wielkiego kozaka. Psy podjechały, majtak wielka sraka. Chorobę umysłu porównam do raka. Omijają, mija i uważaj na cwaniaka. Cywilizuje się na wielkiego madafaka. A to zwykła szmata, to kawał cwaniaka. Uważaj ziom. Uważaj ziom. Uważaj ziom, uważaj na cwaniaka. Uważaj ziom, uważaj na cwaniaka. Bo z tego Romana to jest właśnie rada taka. Uważaj ziom, uważaj na cwaniaka. Bo z tego Romana to jest właśnie rada taka. Uważaj ziom, uważaj na cwaniaka. Bo z tego Romana to jest właśnie rada taka. Uważaj ziom, uważaj na cwaniaka. Bo z tego Romana to jest właśnie rada taka. Mi nie pomoże ci, kiedy druga graka. Zara dziecka pokraka, kawał cwaniaka. Przebiegła to świnia, nie powiem już jaka. Zwyczajna badaka, zwykła czasu strata. Zwinuj się człowieku przy swego brata. Uważny był i uważał na cwaniaka. Uważał na cwaniaka i uważał na cwaniaka. Pamiętaj, to nie koniec. Cwaniak patrzy się na ciebie i widzi, co musisz zabrać. A ty musisz być mądry. Musisz nie dać się przechytrzyć.